أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم تنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سورة التحريم مدني سورة تے قرآن کریم کے دو قسم سورة ندی مکی او مدنی دو قسم یو تا مکی وی بل تا مدنی وی. مکی آغا دی چی آغا پا مکہ کی نازل شوی او مدنی آغا چی مدینہ کے. او دویم توجیه دادا چی دا حجرت نمخ کے کم صورتون نازل شوی دی نو چی آغار دیکی آغی تا مکی وی او دا حجرت نرستو چی کم نازل شوی دی نو کاغا هر دے کی نازل شوی نایتا مدنی وی ایتا مدنی صورتو نو وی. مکی صورتو نو کے زیاد تر دا عقائد بیان دے. نبی علیہ السلام دیار لسکال مکہ کی تیر کڑیو نو آلتا زیاد بیان دا توحید کڑیو مسئلہ توحید بیان کړو او احکام بیا مدینہ کې نازل شوی دي. نو مدنی سورتونو کې اکثر د معاشره بیان د احکام بیان وی. سورۃ التحریم دا مدنی سورت ته ترتیب د سورتونو کې 66 شپږ پیتو اور ترتیب دے نزول کے 107 یوصل ومو پس سور حجرات میں نازل سے رہے. طول سورتنا دا قرآن کریم یوصل سوار لستی 114 دا سورت و تحریم مخی سورت سر ربطو دا پگن ہو جو دے. اول آو جا مکی سور طلاق کے درم آیات کے ویلو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ چاچی زان سپارل پا اللہ ندا اللہ کافی رہ غلرا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. نو پدی صورت کے آتم آیات کی وئی سورۃ تحریم کے آتم آیات کی وئی توبو الاللہ یا ایو الذین آمنو توبو الاللہ توبو الاللہ توبتا نسوحا روگر زی اللہ تا پا اخلاص سرا او توبو با سید گناہنونا اتوی سپاری قرآن دی واری دو عقیده با دی مضبوط شوی ایمان با دی مضبوط شوی دا گناهونو پتا با دا تلگی دلی شیشا که دیو کتا وادی ری دل نالاوی رو گرده اے مومنانو توبو الاللہ توبتا نسوحا رو گرده اللہ تا پرا گرده دو دا اخلاص نمخ کی صورت کے درے میاد کیولی چی چاپا اللہ زانس پارو اللہ والا کافی دے دی صورت کے وئی رو گرده اللہ تا دا اللہ نبغیر دبل دا حاجت پورا کولو والا زینشتا دوی موجا مخی صورت کے یو لسم آیات کے ویلیو زیر ورکول بشارت مومنانو تا چا اللہ و جنتن ورکی ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخله جنات تجری من تحت الانہار زیر ورکولو مومنانو تشری چا عقیدہ سمئی عقیدہ کی شرک نی عمل د نبی علیہ السلام په طریقې الله با جنتونه ورکی مخکې صورت کې بشارت ورکړو نو په دې صورت کې بشارت ورکې دې صورت کې زیر ورکې اتم آیات کې چراو گرزی اللہ تا اصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات اللہ و تاسو تا گناہونا معاف کی مصیبتونا بدن لری کی او جنتونا تبا مداخل کی موقع صورت کے یو لسمر آیات کے بشارتو او دی صورت کے اتم آیات کے بشارت خوشخبری زیر اور کئی مومنانو تا دیو جنا متصل راوڑو درم آجا مخی صورت کی اول کے خطاب نبی علیہ السلام تا مخی صورت کے اول کے خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایوہ النبیو اذا طلقتم النساء نو پا دی صورت کیم خطاب نبی علیہ السلام ترے اول کیا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکھ محکم خطاب نبی علیہ السلام تا او دی صورت کیم خطاب نبی علیہ السلام تا سلو رم آجا محکی صورت کے سورہ طلاق کی دا عام خضو دا امت بیانو کو مخی صورت کے دا عام خضو بیانو کو نبدی صورت کے دا خاص بی بیانو بیان کے دا نبی علیہ السلام دی صورت کے دا خاص خضو بیان کے دا نبی علیہ السلام دا بی بیانو دیو جنا متصل راوڑو انزم آو جا مخی سورة طلاق کے حسن معاشرہ و دا خضو سرا دا عام و خضو دا امت بیان نکڑو پا حسن معاشرے سرا پا حسن معاشرے دا خضو دا امت نبی علیہ السلام مخی سورة کے بیانو دا حسن معاشرے دا عام خود سرا نبدی صورت کے مخی صورت کے بیان دا حسن معاشرے دا خود سرا نبدی صورت کے بیان دے دا خبر ہو شہد نبی علیہ السلام دا بیان ترمین ذرا غلے وے قرآن کے اللہ متبیان کے چه وقت پسنگ تیره وی خپل میند که نو پا دی صورت که دنبی علیہ السلام او د بیبیانو ترمین دا یو وڑا و نواقع ذکر کئی دا پارا دا امتیانو دا خضو دا سرو دوار دا پارا چه نبی علیہ السلام او د بیبیانو ترمین دا څنګه وخت یې دو دیو جنا متصل راوړو نورم غن وجوهاتی دربتو امتیازات صورت دا صورت ممتاز دی په بیان د سکلو د شاعت نبی علیہ السلام د شاعت او شربت کلو زینب رضی اللہ تعالی عنہا آوے و تور کرو دنبی علیہ السلام تولی یولس بی بیانوی او چکل وفات کی دن بیانہ بی بیانوی دانگی دا صورت ممتاز دے پا بحث د بی بیانو د نبی علیہ السلام کې خپل میانس کې بحث کولو مشورې کولې دانګه د حضرت ممتاز په پینځم آیات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وافکارا دانګه د حضرت ممتاز دې په اتم آیات یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اے مومنانو روگردے اللہ تا لا اخلاص توبہ واسطے پر اخلاص ترا روگردے اللہ تا دانگی دا صورت ممتاز دے پسلور کس مخض باندی دو کس مخذ کافرانی اور دو کس مخذ مومنانی دو کس مخذ کافرانی سمت لب دنو علیہ السلام دا خذ بیان کئی آم مشرک و دلوت علیہ السلام دا خذ بیان کئی آم مشرک و کافر و دنبی علیہ السلام بی بیانی مومنانی وی او دا فرعون خذا اغم مومن و موحد و نو دو کسم بی بیانی مومنانی او دو کسم خذ آ کافرانی خلاصه صورت صورت تنویر دے روشنی اچائی پنه صورتنو دا صورت لسم صورت دے آخری دوم باب وم باب دا د سورې حدید نه شروع شو او دې کې لږ سورتونه نه سورې تحریم اخیری سورت ته لسم سورې حدید پای کې ترغیب انفاق او جهاد تھا ورپسې سورت مجادله وا پائے کی رد درس میں باطلو دا زہار وربسی بیا سور حشر پائے کی انجام دا منکرینو سلورم وربسی ممتحنا پائے کی تنبیح و مومنانو تا فیلزم سور سوفو پائے کی رد پا منافقانو باندے شپاگم سورت سورت الجمعہ آئے کے ترغیب و انفاق تا وم صورت و منافقون آئے کے دا منافقان و نخی بیانو لے آو آتم صورت و تغابن آئے کے اصول اربعہ سرد جہاد و انفاق نا بیانو لے نہم صورت و صورت و طلاق آئے کے امور منتظمہ سرد دعوی دا توحید او دا لسن صورت تے صورت التحریم نپدے کے جنبی علیہ السلام دا بیبیان و بیان کئی دا آغا آخری صورت تے لسن دا اوام باب ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایو النبی اے نبی علیہ الصلات والسلام لما تحرم ما احل اللہ لک لما تحرم ولی حرمیتا ما احل اللہ لک آج حلال کری دی اللہ تار پارا اصول کے منگویلو کتا سیاد چی تحریم چلے دا دو قسم ہے یو تحریم لغوی او دین تحریم اصطلاحی او تحریم تحلیل او تحریم دا حق دا اللہ دے یو پیغمبر تا اللہ دا اختیار نرے ورکڑے چیتا دا چے حلال کا یا دا حرام کا تحلیل او تحریم دا حق دا اللہ دے بل چاہتا مخلوق کی اللہ دا اختیار نہیں ورکڑے نو یو شے زن حلالول یا زن حرامول تحلیل او تحریم دا کفر دے نو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام چی دا حرامول نو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ اغلا دا دی لفظ نسبت کو اللہ سنگری کداغا اصول اغا اصول تا ستیا دی بیا اشکال نشتا بیا خبر آسان دا چی تحریم یو لغوی دے او یو اصطلاحی دے یو شے پزان بندول تحریم لغوی تحریم پمانا دا بندول بیا یو شے پزان بانے بند کے لکا سڑے بیمار ویچنے خراب ہوئی ناغل یقو نا پریس کئی دا غوڑو نا پریس کئی دا وسیدونا اللہ حرام کری نیدی حلال و دتا عذر دے بیماری دا دا عذر دا بیماری دا وجن آگی نا پریس کئی دا پریس کول دا ناروانی دی جتے ہو سے پزان بن کی نزلت تحریم پمانا دا بندولو چولی پزان بانی حلال شے بندے عذر نشتا بیماری نشتا تحریم لغوی پمانا دا بندولو تارنگی سورہ آل عمران کیم تیرشی ہو سورہ آل عمران اگر آیت نمبر 93 میں التم لفظ دا تحریم راغلے ہو سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں دا سلورمی سپاری دوے میاد سے سلورمی سپاری شروع کی جراغی دوے میاد اور سورہ آل عمران 93 میں درینوی کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه کل طعامی طول خوراکنا کان حلا حلال لبنی اسرائیل دپارا دبنی اسرائیل الا ما حرم مگر ہا چه بن کړو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی فقل دان باندې یعقوب علیہ السلام د اوخی غوخه هغه نه پرېښ کولو بیمارو بیماری وتا د بیماری په وجه باندې د اوخی غوخه په ځان باندې کړوا زم کشاف کې زم شری لکی تب 314 کے یہ دا پریز کولو دا پریز بوجھ باندے دا اوشو واقع بند کرے واقع یعنی اغین پریز کولو تحریم لغوی پریز کے دا جائز دے لکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو چی جوڑ چو نو کجور اخلق کے واسولا خوڑ لے نبی علیہ السلام و تری مخرا باویڑے باوکی خانو آواتا نو پریت کے نو دا جائز دے یعقوب علیہ السلام آتا بیماری وا نو دا بیمارے پا وجبان دے دا اوخی خواخا آئے پزان بند کرے وا نو پریت کے دا جائز دے نو تحریم دو مانی دی مانا دلتا پا مانا بندول را دی یا ایو النبیو اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لما تو حرمو ولی بندیتا ماہا سیزا احل اللہ لکاو چی حلال کرے دے اللہ تعالی پارا اللہ تعالی حلال کرے دے او تی پزان بندے تب تغی مردواتا زوانجے کو تب تغی لڑے تا مردواتا زوانجے رضا من کیا دبی بیانستا گر اسلام سمرا دا انصاف دین دے نبی علیہ السلام دبی بیان سمرا خیال ساتو اللہ توی تب تغی مردواتا زوانجے لٹے تو رضا منتیا دا بی بیانو نبی علیہ السلام داغا جن چرے آغا دا مومنان را پارا یو نمونہ دا نمونے پیس کرے دا عملی شکل کے چی نبی علیہ السلام با دا بی بیانو سمرا خیال ساتلو او مومنانو تا مومنان تا بیا سنگا حکم کرے دے جتاسو بی بیانو سرا سنگا وقتی روئی جنبی علیہ السلام سو بی بیانی وی یولد بی بیانی وی آچکل وفات کے دو نبی اینہ بی بیانی وی حدیث کی رازی حدیث شریف کے حدیث دا مسلم بخاری او مسلم شریف متفق علیہ حدیث کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے مشکات ذکر کرے رہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضا عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان متفق عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی دا ابن عباس رضي الله تعالى عنه روایت ہے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبضا عن تسع نسوۃ وفات نپاغ وقت کی نہ بی بیا نے نبی علیہ السلام وکانا یقسم منہن لثمان او دان تولی بی بیا نے کہے ندی نبی علیہ السلام تقسیم کرو او ہر بی بی تے پلوا پر کرو تقسیم کرو ٹول بی بیانو ترے یو شانتی وقت ورکولو دانا جی چالا حلق و چالے تقسیم کرو ٹول لے یو شانتی وقت ورکولو بیان نبی علیہ السلام فرمائی بل حدیث شریف کی رازی و مشکات دا ذکر کرے رے دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقسم بین نسائه ویعدل ویقول اللہم هذا اقسمی فیما املکو فلا تلمنی فیما تملکو ولا املکو رواہ ترمیزی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ و دارمی عائشہ رضی اللہ عنہ میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان یقسم بین نسائه فیعدلو اورج تقسیم کرے د بی بیانو ترمیان دا انصاف پہ کولو او یو خبر پہ کولا و یقولو اللهم هذا قسمی اللہ دا زما تقسیم دے فیما عامل کو دے کہ زما اختیار ستا جزو طولی بی بیانو لا یو شانتے وقور کم فلا تلمنی فیما تم لکو ولا ام لکو او اے اللہ زو ما خو تقسیمو کو چه کم زما اختیار کرے آت چالے میں خلق خلو وقور کو خو ما ممالا ما تکے پاگے کی چه تے مالک او زی مالک تیم کیا غز زر دے در زر میلان یو طرف تا وینو آغا اللہ زرستا اختیار کرے پاگے کی ما منی تے ظاہری کی ما بی بیانو سر انصاف کرے دے آت چاہتا میں خلق وقور کرے او در زر پا میلان بانی اللہ بیا مامونی سی مامو ملامتا که دا دا نبی علیہ السلام جن اغم دا پارا یو نمونه دا عملی شکل که آرسم تا پیش کری دی دارنگی بل حدیث شریف کرا دی دا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ نا روایت تے وان ابی حریرہ تا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه ساقط او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ده ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایتے نبی علیہ السلام فرمائی اذا كانت عند الرجل امراتان لکم سری کی دو خزی بھی فلم یعدل بینهما او انصاف انہوں کو سری دوار ترمیان جا جا یوم القیامت وشقه ساقط اول قیامت پر خدا سے حال کی راشی چیدہ نیم افرق بینی و نیم بدل بینی چی دو خزی بھی آوا پک انصاف نہ کئی قیامت کی با نمگر پاس نبی علیہ السلام دا غو جون چیرے نواما یو نمونہ دا اگر نبی علیہ السلام بچکلا پا سفر تلو زان سر بے یو بی بی بوتلا او قرآن نازی بے کولا چیرے کمی بی بی قرآن نازی چوبا نمرو تو نا بی بی بے زان سر پا سفر بانے بوتلا نبی علیہ السلام منتا عملی نمونہ پیش کرے دا دا جن دا دانگی دا خوز بارکی نبی علیہ السلام فرمائی مسکات کی پدی باندی باب تڑھ لے دے باب عشرت النسائے وما لكل واحد من الحقوق دا خذ سره دا گزران کولو دا غی دا حقوق بیان دا خذ هم حق تا کنه یواز دا سری حق نه نا خذ هم حق تا نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت سے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دیو نبی علیہ السلام سره ډیر زیاد 24 گھنٹے بغیر دے دو نو احادیثو کے روایات چیری دا زیاد تر روایتو نے دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر آبا نبی علیہ السلام سے رڈیر کر دے دو یو ذلی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغرور سے کہے چکو چی دا زمگرور ہر وقت تاسو سری گردی او سر دنیا چار روزگار نہ کئی نبی علیہ السلام تو فرمائل لعلک ترزقو تا دا چی اللہ دا رزق در کئی ندا کی دیشی چی دیر دین کار کئی کی دیشی چی سا رزق کی اللہ برکتا چی چی تا دا دبرا فکار کئی ندا آگی پہو جبانستا رزق کی اللہ برکتا چی رزق در کئی چاہتا زیات رواتونه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه دي. نو د خذو حقوق مبارکي مشکات هاي او باب کړي او پای کې لیکي باب عشرت النساء وما لكل واحد من الحقوق. خذو سره د گذران کولو د غي د حقوق بیان. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت عن ابي هريره تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوزو بالنساء خیرن فإنہن خلقن من ضلع وإن آوج شئئن فی الضلع اعلاء فإن ذهبت تقیلو کسرته وإن ترکته لم يزل آوج فاستوزو بالنساء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی لیجی اس توسو زمان دائیو وصیت قبول کی بن نسائے لخدو پبارک انو خیرن لیکن ساسو خیر دے فَإِنَّهُنَّا خُلِقْنَ مِنْ ذِلَعِن وَيْخِذِ جِدِي دَي دا پختائنا پیدا کری شوی دا خد پیدایت دا پختائنا دے. او بیا فرمائی وَإِنْ آوَجَ شَئِنْ فِي الظِّلَعِ آلَاءٌ او پا پختو کی دا طولنا کگا پختائی چیدن دا غدا پختائی دا لویا دا پختائی کلا چی قربانی گوئی نپائی که دا پختائی دی کنه سبا که دا وڑی وڑی و سبا که بیا غاڑ تا غٹی غٹی نوی دا دی مثال دا غٹی پختائی دی نو دا پختائی چی دا نو دا پیدا شوی که گرا اس کتوی چی زدا پختائی نیگو ما نو نیگی گنا کسر تاو ما تا بیک گنیگی نو نیگی خونا پیدا شوی که گرا وین ترک تاو لم یزل آوجا او که پخپل حال پریک دی نو پختای خدا کگا او بوی کگا فستوتو بن نسا نو نخذ بارک زمان دا وصیت قبول کئی چی دی پیدایز دا پختای نرے نو دا دی کگی نو کتے نیغے نو بیا دا ماتی گی او دا دی نیغول سدی دا کنیغی نو ماتی گی نو ورپسی بل حدیث شریف کی بیار ازی ام دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نروات تیوان ہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأتا خلقت من ذلعن لم تستقیم لکا علی طریقت فین استمتعت بها استمتعت بها و بها رواجون وَإِن ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا رواه مسلم. نبی علیہ السلام فرمائی جا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت تے کہ نبی علیہ السلام فرمائی اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ذِلَعِن دا خذ پیدای شیرین دا پختائن دے پختائن پیدا کرے شیرین لن تستقیم لکا علا طریقتن دا تار پارا چرم نشنی غیده چطوی جدار بسنی غشی فن استمتعت بها استمتعت بها و بها نو او حال داره چطاتی نفیدار تیرا فیداری تیاخیس تیرا نو کتا دا نیغی نو دا ماتی گی او دا دی ماتول شدی اطلاق دی کتین نیغینو بس دا ماتی گی بیا ماتی دلی وی اطلاق دی کسرتها و ان ذهبتا تقیمها کسرتها و کسرها طلاقها او دا دی ماتی دل کنینا اطلاق دی نو دا خضو حقوق امستا خضو سرا خاص کر بیا پختانو خضر سر دیر ظلم کئی چا خضر پا سر بانی کینو لی لکر کسرا چې چی دا کسرا لور آغا دا ملک بادشاہان شوا او چا خود سرا زیادہ او کلک دا جاہلیت او پا میراث کے بولا پاتے کے دی چاو سرا زیادہ او کو چاو سرا چا پسر کے نولی اسلام کی افراد او تفرید او کمے او زیادہ دا دوار سی ندی چا زیادہ او کو چا کمے او کو چا دا ملک بادشاہان کی حدیث شریف کی راضی وان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آل فارس قد ملکو علیہم بنت کسرا قال لن یفلح قوم ولو امرهم امرات ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پہ کہ کل نبی علیہ السلام تدا خبر را لو کہ فارس والو دا کسرا لور مشرکا بادشاہنا کا نبی علیہ السلام فرمائل لن یفلح قوم ولو امرهم امرات قوم ایسری نیسی کامیابی دے چی آئی خپل مشری خزی توس پارلا حدیث دا بخاری شریف کی رازی دا اول جلسہ 235 او دا حدیث دا گنو کتابوں نے ذکر کرے رہے مشکار ذکر کرے 231 نسائی 304 کی ترمیزی 51 کی دویم جلد بلوغ المرام مسند امام احمد ابن کثیر فتح الباری سعد الساری عون الباری عشرۃ اللمعات مرقات طول دا حدیث نقل کرے کہ خزا مجلسی نواغا قوم نے سے کامیابی دے نو چا خز مشرانے کی پسر او خیدو لے او چا دا خولان لکی دا غی آغا جہید حقوق چی دی آغا نا ادا کئی او ظلم وسر کئی دا دوار طریقے غلطی دی کمے او زیادے آر چا تا خپل حق وارتا دا خز خپل حق تے دا خاون خپل حق تے خپل خپل حق دی بدن کی آر یو اندام آغا خپل ڈیوٹی کئی ہر یو اندام چی خپل ڈیوٹی صحیح کئی نو بیماری نہ راجی چی کلا یو اندام سر کمی راجی یا زیادتی راجی بیا بدن کی بیماری راجی دا سی دا کور چی دے دی مثال دے یو بدن نے دائی یا دے یو گاڑی دے گاڑی کیا را پرزا خپل کار کئی کور کم دا کور مثال دا دے یو گاڑی دے پا گاڑی کیا را پرزا خپل کار کئی دا کور مشر پلار خاون د دې مثال د انجن دی دا گاڑی کی انجن وی یا مثال د ریور دی د گاڑی چلی یا مثال د امیر دی د کور امیر وی نو مشری د امیر وی څنګه چې ریور گاڑی چلی او مشری د ریور وی گاڑی کی بیایو کلینڈر وی تنظیم کی ناظم وی خزه چې دا د کور ناظم وی او یا دا گاڑی کلینڈر وی دا کلینڈر خپل ڈیوٹی کله چې ڈرائیور ستړی شي یا سوځوري نو بیا کلینڈر دا ډیرو ڈیوٹی بیا کوي کله چې خاوند ني کور کې نو ناظم تبیار صفاواله کی خزه بیا کور نظام تلی نو چې هر یو څه په خپل خپل ځای صحیح نو نظام صحیح دی اسلام مونتا طریقه کوي قرآن من تا چل خی سور تحریم کی دا نبی علیہ السلام دا بیبیان واقع ذکر کئی دا ساس یو کیسا ندا دا عبرت تا پارا مونگ دا پارا بیا نئی نبی علیہ السلام با امہات المؤمنین آئی تبا نمبر ایخی وی داری بیبی خپل نمبرو امہات المؤمنین یوزلی نبی علیہ السلام زینب رضی اللہ تعالی عنہا کرتا لیو ناغی نمبرو ناغی والا دا گبین لسی جوڑا کا شاتو نو گلاس پہ اور کچھ نبی علیہ السلام بپا چھے تو بیاوے بل گلاس ورکو یعنی ٹولو بی بیانو نبی علیہ السلام سرا دمین اظہار کولو کہ نبی علیہ السلام مون سر ڈیر وقت تیر کی ہری بی بی بدا کوشش کولو نبی علیہ السلام لگ لیٹ شو حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوروا نبی علیہ السلام بی بیوا او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوروا نبی علیہ السلام تولی بی بیانی یول سوی او چکلا نبی علیہ السلام وفات کی دو او وقت کی نه بی بیانی دا تولی سوی دا کون دیوی سوا دا یو بی بینا ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوروا دا یو پاکی پیغلوا نولی تولی کون دیوی دائم امت تا یو تعلیم ورکولو چی خدا کون نشی نا بیا بل وادو عیب گنی او چی دا سڑی خدا مره چی نا بیا بل وادو نکی اب یا عیب گنی دا رسونا دا قرآن و سنت کے رد کی پدے بے قرآن کریم دیر رسونا رد کی نبی علیہ السلام بیا داغی تفصیلی عملی نمونہ پیش کی نبی بیانو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پلو کے مشوروں کا چی نبی علیہ السلام راشی نمون بہتو چی ستاسو دخلے نبوئی دی چی نبی علیہ السلام مرالو نو آ وی خلے نبی بوئی دی دا بوئی چیزو نبی علیہ السلام تنوک با نو نبی علیہ السلام وی ما خود شاہ تو شربت کلے دی کی دیشی جاگا مچائے دا مغافیرو پا بوٹی ناس تی و آگے بوئی فکرہ دی ویزا بیا با نس کما دا شربت نو پا میانس خودای مشورہ کرے وا چی نبی علیہ السلام تا بدا خبرو کو بیا و سر دمین اظہار کولو چی مون سر زیاد وقت تی رئی نو آگا واقعا پا دیکھے ذکر کئی او پا دیکھے بیا دیر فیدی جی دا امت دا پارا دا اصلاح دا پارا دا خضر پارا دا سڑو دا پارا انو کی دیا رسو ذکر کرو یا ایو النبیو اے نبی علیہ السلام لما تو حرمو ولی بندیتا ما احل اللہ لکو آجی اللہ کری دی اللہ تار پارا تم تاغی لٹھے تم ارزوان تا ازوانی کو رضا من کیا نبی بیانستاؤ واللہ غفور رحیم رضا سے گناہ نو اچھے کہ نبی علیہ السلام گناہ کروا کفر کا گناہ ویم دا ہو گناہ ندا اور کفر کا گناہ ویم نا اللہ بتا تبخنہ کروا دا گناہ ندا واللہ غفور رحیم اور اللہ فخون کے مہربان نے قد فرض اللہ لکم پتا کی طرح مکرک دی اللہ تاثر پر تحلت ایمانکم روائشو حلال والے قسم انسانسو نبی علیہ السلام قسم خوڑ لے چیز بنس کم دا شربت اب یہ کفارہ اور کتا قسم واللہ مولاکم او اللہ معاون تاثر دے مددگار ساسو دے اللہ معاون ساسو دے اللہ مددگار ساسو دے وہو العلی الحکیم آد اللہ غالب دے آ حکمت والنے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ او کلا تے پٹکا نبی علیہ السلام الہ باز ازواجی ہی بازو بی بیانتا خبرو بازی بی بیانتا حدیث آئیو خبرو باجی بی بیانو تے خبرو کو باجی تونو کا نبی علیہ السلام میں زبر شاتو زبر بیا شات نس کما ہو آلتا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے والا شات ورکڑیو نبی بی بیانو تے کیا ریتا علمو آئے کیا خبر نہیں چی بیا بابا خفش وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ او کلا چپٹک نبی علیہ السلام الہ باز ازواجی بازی بی بیانو تا حدیث آیا و خبرو امیر فردہ اختیار ستا یو رکن تا یو خبر اختیار کی او بلنے پٹکی مامورینو تا عراقینو تا په دې باندې اعتراض نه پکار. دارنګي د بیبیانو د چا چې غني خدي وي اې د پاره دې کې یو دا تعلیم دی چې یو بیبي ته یو خبرو کی اول تبلا چې یوم خفن چې ټوله خوشاله نبی علیہ السلام بازی بیان تا خبر اخکارا گا ہوئی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی تعلمو وئی چیزا بنا شاک و شربت نسکم بیام آغا خفشی وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ او کلا چپڑک نبی علیہ السلام الہ بازی آجوان جیہی حدیثا بازی بیان تایو خبرا فَلَمَّا نَمْبَاد بِهِ فَسَرْ کلا چی خبردار کو پری خبر ماننی فَلَمَّا نَمْبَاد پس هر کلا چه خبردار کو دی خزی بیهی پدی خبر ماننی آئی علوی نورتا وَعَذَارَهُ اللَّهُ او ظاہر کو دلر اللَّهُ خکارا کو دی خبر اللَّهُ ظاہر کنا خبر اللَّهُ علیه پا نبی علیہ السلام ماننی نبی علیہ السلام پدی خبر خبر کو اللہ و توحی ہو کا عرفا خکارا کا بازو بازی خبرو وآرزا آمک وارلو امبا زبازنا فلما نبعها بهی فسر کلا چه خبر کو پدی باننی فلما نبعها فسر کلا چه خبر کو دی لرا دی بی بی لرا بهی پدی خبر باننی قالا تو آواتیوی قالا تو نقوی لہا حفصه رضی اللہ تعالی عنہ یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حفصه رضی اللہ تعالی عنہ یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ من انبا کہا جا من انبا کہا جا کیا خبر کو تعالی پدی باندې تت چالو ادا قال او نبی علیہ السلام نبا ان العلیم الخبیر خبردار کو مان لرو عالم او خبردار بادشاہ ماتا اللہ را توئی انتا توباکنا گردیتا سدوارا الاللہ اللہ تا فقن سواغتا نبدا کی سرام انسیوی دی قلوبو کما جڑنا ساسو تو بیتا یا محبت پیامبل سلام تا و انتا زوہر آلے او کتاسو امداد کوئی فخلاف دا پیامبل کی تزوہر وَإِن تَظَاهَرُوا او خلاف کو ان تاسو دوار علی خلاف د پیغمبر کې علی په دبانی یعنی په خلاف د پیغمبر اسلام کې فإِن اللَّهَ کتاسو د نبی اسلام خلاف کوي نو فإِن اللَّهَ فلې شګل نه پاک هو مولاهو دې موارین د دې هو مولاهو دے معاون دے دا نبی علیہ السلام حدارنگی سورہ انفال کم آیت نمبر 62 کیوئے لیو لسم سپارہ سورہ انفال آیت 62 وَإِن يُرِيدُ أَن يَغْضَوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَإِن يُرِيدُ قِنَادَ الْعِدَيْنِ أَن يَغْضَوْكَ كِدُوكُو كِي تَاسَرَوْا فَسُلْحَ كِفَإِنَّ عَزْبَكَ اللَّهُ يَكِنًا كَافِرِ تَعْلَرَ اللَّهُ وَالَّذِي دَعْلَهَ وَزَانْتِ اَيَّدَكَ كِمُنْبُدْ كَرِي دِي تَعْلَرَ بِنَسْرِي فَإِمْدَاكُ فَلْوَ بِالْمُؤْمِنِينَ او پا جماعت دا مومنانو دا مومنانو پا جماعت مضبوط کرے نو دلتا ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ فَنِشَكَ اللَّهَ پَاکَو وَمَوْلَاهُ دِي مُوَا وجبريل وجبريل عليه السلام وصالح المؤمنين ونكان مؤمنان نكان مؤمنان اذا النبي عليه السلام ملگری دی والملائکۃ اور فرشتے بعد ذالک فرد دین ظهیر امدادیان اثارم بوزنے چرم ددا ان طلق کن کتلا کی گئی ان طلقا کنو کتلا کے تاسو لراو ایوب دلہو بدل کے اور کی دتا نبی علیہ السلام تا ازواجن خیرن بی بیانی غرا غربوی من کن نانا تاسو ناو او گورا بی بیانو لا تعلیم ورکی که تاسو دا نبی علیہ السلام تابیداری نکوئی نبی علیہ السلام تا بی بیانی ریری ری. تاسو لما تلات در کی آنور بی بیانی بزور که ما سانبو زن چنم دداؤ انطلقا کننا که تلاکے کے تاسو لراؤ آئیو بدلو بدل کی بہن کی دتاؤ ازواجن بی بیانی خیرن غراؤ من کنن تاسو ناؤ مسلماتن مسلمانانی غارا کی ادن کی اللہ تاؤ مومناتن مومنانی قانتاتن عجزی کون کی اللہ تاؤ تا ایمانتن تو بیتن کی عابناتن عبادت کون کی سائحاتن روجداری سیباتن کنڈے و بکارا او پیغلے نبی علیہ السلام لبی بیانی دیدی دی. یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو قو انفوزاکم بچے انسانونا قلو اہلیکم اقل اہلو عیانو نارن دا اورنا اگر دا معمولی خبر را لکور کی جائے کمی طریقے سرا اصلاحو کا دیکھ مومنانو لتعلیم دے تعلیم دے مومنانو تا کہ تاسو خپل ځانونم بچ کئی دا اورنا دا اللہ دا حکم خلاف مکوئی دا نبی علیہ السلام دا حکم خلاف مکوئی خضو لوئی دا خاوندانو نافرمانی مکوئی سڑو لوئی خضو سرا زیادے مکوئی ہر یو سرے خپل درجہ کے ذانو ساتے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو قو انفوزاکم بچ انسانو ناقن و اہلیکم او اہل ساسو نارند اورناو وقودو الناس بلگی وفکی خلقاو والحجارتو کانی علیہا فریبانی ملائکتن فریشتے وی غلاظن سختے غلاظن مضبوطے شدادن سختے لا یاسون اللہ خلاف لکی دا اللہ ما امرو ما آجوکم کی دیتا اللہ اللہ تا حکم کئینو آگئی خلاف نکئی ویابالوناو کئی دئی ما یعمرونا چوکم کلیشی دیتاو یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین مکی ایو اللذین آمنو بی یا ایو اللذین آمنو قو انفسکم اے مومنانو زان بس کئی دے جہنمنا نوزو یا ایو اللذین کفرو اے کافرانو لا تنتظر اليوم عذر ما پیش کرو انہوں نے قیامت کی بہت ہوئی انما تزعنا یقینا صدادر کنے ہی تاسو داؤ ما کنتم تعملون آجے تاسو کولاؤ اوکر توبہ بات مومنان تو ہوئی گناہونا کوتائن سڑی نے کی گی نلزان صفائن مت ہوئی چیزر دیر نیک سرے ماں نن لزان صفائی نمک ہوئی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو توبو اللہ رو گردی اللہ تا توبتا نسوحا پرا گردی دو خوص سراو لیزان دا طبیعت کے چار سڑے لزان سی بتو نکی زدوم را دیر خسرے موزو دا سکار نکو موزو دیر تاجد کو موزو منزو نکو موزو نیکی کو موزو خیراتو نکو ما ز خلق سر احسانات کو ما زما پا لمن منس کی گزرده آر یو سره ده زان دیر صفت کئی اللہ وی ده زان صفت مکا زده پیجنم خپل عزیزی اللہ تا بیان کا سوره نجم اویشتما شفارو گوی سوره نجم اللہ وی فلا تزکو انفسکم هو آدم بمن اتقا فلا تزکو انفسکم فزان پاک پاک من کوئی هو عالم بمن اتقا دا اللہ خوفوئی دے پاچا باننی کیا غطا قوا داروی اپر ازگاروی اللہ ویزم پی جنما هو عالم بمن اتقا دا اللہ خوفوئی دے پتا قوا دارو باننی دارنگی سور نساء گر آیت انچاس سورة النساء کنزم جبارا آیت انچاس آیت انوئی الم تر الى الذين يذكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا علم ترين قرطا إلا الذين ها كسانتا يزكون أنفسهم إذان فاك فاكين يزكون أنفسهم إذان فاك فاكين بل الله بلکی اللہ پاک یزکی پاکی من یشاو چال ترے پی خواہدی اللہ ترے پاکی زن صفحہ نمکہ پاک چی بل ترے ستا صفتو کی آغا صفت تے زن صفت مکہ او بیا آغا صفت کرے چی اللہ نے صفتو کی سورہ حجرات کی دیسی انہا کرمکم انداللہ یان تقاکم بیا کته اختیار کې او کار کول غواړي نو الله مکرم څوک دې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا معزز د تاسو نو پنیدان نو پرهیزګار تاسو دې چې څوک پرهیزګار وي هغه الله پنیز باندې هغه ور دې هغه ور سړی تاسو په ځان معلومي سوې قیامت وګورئ یو کم دې سمج پاره کې سورۃ القیامت اللہ و انسان تا خپل ځان معلوم دے ان الانسان بل الانسان سورۃ القیامت آیت نمبر 14 سوال لسم بل الانسان علا نفسی بصیرتن بلکہ انسان علا نفسی بصیرتن پا خپل ځان باندې لیدون کنے بلکہ انسان پا خپل ځان باندې لیدون کنے هر چا تخفل ذان معلومی چیزی سو شیما هر چا تخفل ذان معلوم دے بل الانسان بلکہ انسان علا نفسی بصیرتن پخفل ذان باننی پخفل عمل باننی بصیرتن لدن کے لے نتا تپتر چی تسکے نزان نتپتر چیزی کما گناہ کما زمان یتین ارادے کی دی پاگے بانی بیا عمل سو رکوما خو عمل سم رکم بد عمل سم رکم نو ٹک تا تو خپل بدی بل تنسی بیانو لے آئی سنل زان بدی سکاری نو دم رہوتا ہو آیا چی زڑی ایک زیاد گناہگار ما تا خپل گناہو نا معلوم نی خپل ایک ہوتا ہے نینا تا معلومی جی اللہ دی را تا معافیو کی نو اللہ و اتاسو معافیو ہوا لئی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو توبو الاللہ روگردی اللہ تا توبتا نسوحا پرا گردی دو خوصرا توبتا نسوحا پرا گردی دو خوص دا اخلاص سرا نسوحا دا اخلاص سرا توبتا نسوحا را گردی دل دا اخلاص توبا دا اخلاص پا اخلاص سرا توبا ما سئی رو گرزئی ده گنانا او چه پا اخلاس سر توبو باسی نو اللہ معافی کئی او مومنان وی آل عمران گوری سلورت مسیح پارا سوری آل عمران آیت 135 گناہ ہر چانکی گی انبیاء علیہ السلام معصوم دی این گناہ نکی دی صحابہ اکرام محفوظ دی اللہ و تمافی کڑی دا رضی اللہ عنہ و رضوان باقی ہر یو مومن آغان گناہ کی گی لگا چانا ڈیرا د مومنان صفات الله وی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین كذبوا اذا فعلوا فاحشة كلا يوكي دين غناكارا فاحشہ خلاف دا شریعتنا او ظلمو انفسو میازیات فاحشہ گناہ کبیرو کی او ظلمو انفسو میازیات کی فاقلن زانون باننی گناہ صغیرو کی ذکر اللہ یادوی اللہ لراؤ فستغفروا لذنوب ایمو نبخنا غائد گناہ نوکولو ومئی اغفر الذنوب او بخنا نکید گناہ نو الا اللہ مگر یو اللہ ولم یسروا علی ما فعلوا ولم یسروا اہمی زیر نکئی علاما فاغبانی فعلو چکڑینین ولم یسرو احمیل جیرن کئینین علاما فعلو فاغبانی فاغبانی چکڑینین وهم یعلمون دی پویگی کیا میشوال پا گنابانی خکار ننین همیشوال پا گنابانی کئی وهم یعلمون دی پویگی کیا میشوال خنن پا گنابانی نالاوی مومنانو یا ایو الذین آمنو اے مومنانو توبو الاللہ روگر دی اللہ تاو توبتا نسوحا پرا گردی دو دا اخلاص باننے پرا گردی دو دا اخلاص باننے پا اخلاص تو بابا سے دانگی سور اعراف ہو گوری نام اس بارا سور اعراف آیت 201 قرآن نواری دو آخری دو سپارو کے لگیا ہے گناہونا والد اخبال خیرشی پا آئینہ کی شیشہ کے دیو قتل لکوتیان ماسی دا اللہ نو گوارا ان اللذین تقاو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فا اذا هم منصرون ان اللذین تقاو یکننا کسال چیزان مسکین خلاف دا اللہ نو اذا مسهم کلچور سگی دیتا طائف وسوسا من الشیطان لشیطان نو تذکرو یادی اللہ لراؤ فیضا هم منصرون ناسا پا دی لیدن کیوی حق لراؤ شیطان و توسوسو آتی نی فوراً توبو باسی نوچی توبو باسی نو حقیقت و تخکارشی دارنگی سورہ نساء آت 110 یوسل لسم وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا قرآن خوان کئی چې دې وخت وي چې قرآن ته چې څومره ډېر وخت یې هغه لګ دی زموږ یو استاد و هغه موږ ته انګلیسي راته پورو شاګې نه پورو نه هم ته وی 25 گھنٹے کار وکوي نو شو اسپورت کې غسلی دې گھنٹې وي او یې 25 گھنٹے کار وکوي ان زیات مهنت وکوي قران نه پاره چې هر څومره وخت دا لګ دې او دا دې د خپل کتاب دې او چې په دمه دمه سړې وي او وخت تړي نه دا چې ډېر وخت ورکن بیا وتا سرے ٹنگیگی نا انسان کمزور رے خلق الانسان ضعیفا و دا اللہ کہ جنت تبوت اللہ را نرزا شو آلتا و بیا سڑی کی دل نوی آلتا و بیا لگیئیو او انشاءاللہ بلکار بنکو بسم قرآن و بیانو قرآن دے دخون کتاب دے ومیا منسو ان او یسلم نفسو سم من تغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم پینزم اسی بارہ سور نساء آتے تو دس ومن یعمل سوءا او چاچ عملو کو بدو گناہ کبیر ایو کاؤ او یجلم نمسو یا ظلم کو پزان باننی گناہ صغیر ایو کاؤ سم من تغفر اللہ بیا بخنا غالد اللہ نو یجد اللہ او بمی اللہ لنا غفورا رحیما بخون کے او محربانا یجد اللہ او بمی اللہ لنا غفورا رحیما بخون کے او محربانا اللہ سمرا محربان باستا دے او بمی اللہ لنا غفورا رحیما بخون کے او محربانا دارنگی سورہ آل عمران آیت نمبر 90 گوری آل عمران آیت نمبر 90 دریمی سپاری آخیر مخ او دریمی سپاری آخیری آیات نیو مخ کی سورہ آل عمران آیت 90 ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم زادوا کفرا لن تقبل توبتهم اولئک هم الضالون ان الذين بزکا کسان کفرو چه کافرانی کفر کریں بعد ایمان بس ایمان تدیناو ثم زادو کفرن بے زیاد کو کفراو لن تقبل توبتوما چرما قبل نشیتو بدنی فحالت کفر کے یا بوقت عذاب کے کیا عذاب شروع سی دنیا کی یا قیامت کے بیا توبی نے قبلی گی نو توبہ او باسا اللہ ترہو گرزا توبتن نسوحاو توبہ دا اخلاصاو دا اخلاص توبہ او باسا اللہ ترہو گرزا دانگی سورہ نساء کی وہ اللہ سم آیات کی ہوئی سالورم سپارا سورہ نساء آیت نمبر 17 انما التومت علاللہ للذین یعملون سوء بجہالت ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما التوبة يقينا قبلت أن توبي شدا على الله بنيت الله للذين أدبرا كسانوا يعملون السوء كمل كيبد بجهالة فنا بنيت سرا بجال دن پنا پوئنٹیاں سالاؤ سمیت دا انجام نینا خبر رہی مکی تفصیل منکرہو چی دا انجام نینا خبر رہی اور اسری عصف ہو آیت نوسی پاگی تائید دے بیا سمیت بنا بیا توبو بانسی دیں من قریب فورنا قبل الموت فولائے کہ یتوب اللہ علیم ازاک سان میرے بانی موکی اللہ پدی بانی وکان اللہ علیم الحکیم او دے اللہ پویا او حکمت والا وکان اللہ او دے اللہ علیم الحکیم پویا او حکمت والا نتوبو باسی اللہ تا دائنگ سورہ نساء کی آیت 168 یو سلو آتش پی تو گری نساء آیت نمبر 168 شپاگم سپارا یو سلو آتش پیتو توبتن نسوحا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا ان الذين بيذكروا كسان قبرو جي کافران ني وظلمو او زياده کړي نه شرك کړي لم يكن الله چر نه دي الله ليغفر لهم چې بخنو کې دي تا چې تو بنو باسي ولا ليهديهم طريقا او نه بلا سم کې دي تا نارو نو توفيق ور کې دي تا د سامناري نالوي توبہ باسا اللہ توبہ قبلی چیتا توبہ باسے نو اللہ توبہ قبلی یا ایو الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے مومنانو توبہ باسے اللہ تا رو گردے اللہ تا توبتا نسوحا فرا گردے دو دا اخلاص سارا توبہ باسے اللہ تا اللہ با مطبع قبول کی تومتا نسوحا دانگی سورے توبہ ہو گرئی یو لسم جبارہ سورے توبہ آیت نمبر 104 یو سلسل رم علم یعلم ان اللہ هو یقمل توبتا عباده ویاخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم علم یعلم ویدین پوئیگی ان اللہ یقینن اللہ ہوا یقمن توبتا دے قبلی توبا ان عبادی دا قلب نگانونا ویا خود صدقاتے او اخلی صدقی قبلی منظور صدقی خیراتونا وان اللہ یقینن اللہ ہوا التواب الرحیم دے توبا قبل ان کے محربان دے ہوا اقبل التوبتا اللہ قبل ہی توبا توبہ واسے اللہ تا توگر دے اللہ تا توبہ تن نسوحا فراغنزے دو خوصارا دانی سورے سورا کنی سمجھ پارا آیت نمبر 25 پنوی سما وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي سُورَةُ الشُّورَى پنوی سمجھ پارا آیت 25 وَهُوَ الَّذِي أَدَّى اللَّهَ وَزَانَتِ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ دَخَلَ بَنِيَانُ النَّارِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ اور کئی معافی کئی آنے سیئات نا تکلیف نہ گناہ نہ گناہ نہ مر تمام کے اللہ تا توبہ واسا ویعلم ما تفعلون اپے دی اللہ پابانی ویعلم ما تفعلون اپے دی اللہ پابانی جتا سے کوئیں دانگی سورے زمر کو رہی درست میں سپارا آیت نمبر 53 نبی علیہ السلام تعالی وزما بنیگان تویا قل یا عبادی الذین آیت 53 سورہ زمر صلی سمجھ پارا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم قل اوعات پیغمبر علیہ الصلات والسلام یا عبادی الذین اے زما بندگانو کسانو اسرفوا علی انفسهم چاہی جاتے کرے پخل زانو باننے لا تقنطوا من رحمت اللہ منا میں لکے گئی در رحمت دالنا دمیر بالے دالنا ان اللہ یقینن اللہ یا پھر ذنوبا جمیعا بخنا کئی دا گناہ انہوں ٹھولو پتو بے سارا تو بابا سی حالا ان اللہ یا پھر ذنوبا جمیعا یقینن اللہ بخنا کئی دا گناہ انہوں ٹھولو کتے ڈیر جات نونا مکڑی اللہ وی انہو ہوا الغفور الرحیم یقینن اللہ بخن کا مہربان نے اعلان نہ تکئی سورۃ طہٰ سمجھ پارا آیت باس کی دعا تیم کے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اللہ اعلان کئی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور یقیناً ذا بخن کے ماں ذا اور یقیناً ذا خام خواہ بخن کے ماں لمن چالرا تابا چی توبو بازی تابا چی را گردی دا گنانا و آمنا ایمان روڑے و آمنا سوالیانا ملکنے و نیکاو سمہ تادا بیا کلکی پا مسلل توحید باننے بیا کلکی پا مسلل باننے پا قرآن و سنت باننے تحصیل کی بھی جوزی ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کہ سمہ تادا بیا کلک توپہ توحید و سنت باننے توحید و سنت باننے بیا کلکوی اللہ عزو علی بخنکوما دارنگی نبی علیہ السلام تعالی حکم کئی کہ تزمہ بندگان خبر کا سورہ حجر سوال سمجھ بارا آیت 49 کم مختلف طریقوں سرا اللہ خل بندگان و تمافی کئی بانا و تبوری آیت 49 سورہ حجر سوال سمجھ پارا نب عبادی انی انا الغفور الرحیم نب عبادی خبر کیا بنیگان زمان انی انا الغفور الرحیم یقین زبخن کیا مہربانی ماں کل کلا انسان دیر جات گناو نو کی ناو ازبا اللہ سرکتر کی سنگا لگو ماں اللہ وی معافی کو ما نب عبادی خبر کا بندگان زما انی انا الغفور الرحیم یقینا زبا کن کا مہربان ما زما بندگان خبر کا انی انا الغفور الرحیم یقینا زبخون که مهربان ما ورپسی لگ مخی بیا گره آت چپن کی سوره حجر قالا ومن یقنت من رحمت ربه الا الضالون قالا اول ابراهیم علیہ السلام ومن یقنت اننا مدکیگی من رحمت ربه در رحمت دمرمانه درم قلنا الا الضالون مگر گمراهان سوره زمر کیوئی کنا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ذلت ومن يقنط من رحمة ربه آننا من دقيقي در رحمة درم فلنا دمير ماني درم فلنا إلا الزوالون مگر گمراهانا إلا الزوالون مگر گمراهانا آتوا إلى الله توبة نصوحا او گردی اللہ تا فنا گردی دو خوصانا توبو باسی اللہ تا اے مومنانو توبتا نسوحا سور مومن گورا زانت مومن وید مومنان سورتو گورا سلیس مجبار اول کے اول آیاتون حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنبی غافر الذنب قبل ان کے نہ گناہ نے وقابل التوب او قبل ان کے نہ توبہ نے غافر الذنب بہن کے نہ گناہ نے وقابل التوب او قبل ان کے نہ توبہ نے گناہ تمام گئی غافر الذنب بہن کے نہ گناہ نے وقابل التوب او قبل ان کے نہ توبہ نے نو مومنان چی را شولا سواری نو اللہ تبیا عجیزی کئی اللہ تبیا سوال کئی چی اللہ مونگا تو کوتا ہے نی ماف کے مونگا تا گناہونا ماف کے سورہ آل عمرانو گوری دا مومنانو بیان چی بیا کئی قرآن کریمو نو آئی بیا اللہ تا عجیزی کئی چی اللہ مونگ دا خفل کوتا ہے نماف کے مونگ دا مونگ گناہو نماف کے اللہ تب یہ سوال کئی آیت نمبر 193 یو سلو درے نوی 193 مومنان بیا اللہ تب سوال کئی چا اللہ زمگا گناہوں نہ معاف کی کوتا ہے نہ معاف کی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا ارحمنا اننا سمعنا مناديا يقينن غور دنیا आवाज کو ان کے منادی نہ قران نم دے قران موارے دو ينادي للايمان يا واد يقولوا ایمان تا رب دے ایمان تا ان امنو بربكم کی مانوڑے پرم تا سبحان نے پامنن ایمانوڑو مومنانو ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ورما زمگا بخنو کمگا تاو اللہ نا غوار سوال نکوا او دا دعاگانو دا قبل دو بیا تیمونے دی یو ٹیم پکی دا فرض منز پسے دے فرض منز پسے نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ فرض منز پسے دعا قبلی دا یو نیم بدبخت جنو دیالو فرض پسے دعا کئی نا نا هو يرد ده جمع دعا نشتا فرض پسی انتو خو زان لم نکے جمع ترسے کے زان لم نکے آجیس چار ناجیس کئی فرض مل پسی اللہ دعا قبلی پیتمنی کی اللہ دعا قبلی آگان دیو نری کی اللہ دعا گانی قبلی مومنانو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ارما زمگا فاغفر لنا فالبخنا کمگا داؤ ذنوبنا دغنا غنو زمگا وَغَفِرَنَّا سَيِّئَاتِنَا أَلَرِكِ زَمْنَا غُنَاوَنَا زَمْنَا مُصِيبَتُنَا زَمْنَا وَتَعَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ او یو دې څنګه نه کانو سلام الله غناونه را تمام کې پد او نامال ابرار او یو دې څنګه بو څنګه نه کانو سلام الله غناونه را تمام کې پد او نامال ابرار او بو څنګه یو دې څنګه نه کانو سلام الله بهون ګره سورې راځو ګره دیا لطمج بارا سور راز آت نمبر چھے شپاگم وَيَسَا جِلُونَ کَمِ سَيَّتِ قَبْلَنَا سَنَتِ وَقَانَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَسُلَانْتَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُمَا فِنَتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَزَدِيدُ الْعِقَابَ وَيَسَا جِلُونَ کَمِ سَيَّتِ او په تلوار غواړي نه نتا نه ځاو قبل لا سنت مخین کول دني کیناو وقال خلت من قبل الملمسلات او په تاکي ذرا تین سير مخین دیناو مثالون ادا ځاو و ان رب قال ذم فرتين او به ذکرت قام خاو خوند بخن للناس خلقتاو على ظلم على قمر ما الا ظلم انسان له ظلم نه دی انسان څومره ظلمونه کوي ځان سره ظلم کوي الله سره ظلم کوي مخلوق سره ظلم کوي او چې توبه واځي نو الله وتا معافي کوي او توبه نو واځي نو ان ربک ان شدید العقاب آیاکن رضا اقام خاص له شدید العقاب سزا والنه او دا الله مهرباني وګوره څومره مهربان بادشاہ دی سوره فرقان غوري آیت نمبر 70 الله او چې ګناونه ریکړي یا ولته پني کو بدل کما خو ته توبه واسا لولسم 12 سوره فرقان آیت 70 الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الا من تاب مگر چې توبه وکړو وآمن و ایمان روڑی وامل آمن انسوالی نومل اکڑی امن نیکو فولا آئی کا فضا کسان یبدل اللہ بدل مکی اللہ سی آتیم گناہونا دلی حسنات پنیکو باندی گناہونا بلت پنیکو بدلی سمر میرو بان بات سارے وکان اللہ وفور الرحیم او دے اللہ پاک و غفور الرحیم بخون کیا مہربان دین علوی مہربانی صلاح کتاب گناہونا سمر ڈیر کری آمر با ڈیرے نے کہہ رہے صدر کی فولائے کہ بدل اللہ سیاتی محسنات فضا کسان بدل مکی اللہ دیتا گناہونا ددی پنی کو باندے پنے کو باندے بری اللہ آگناونا بدل کی اللہ قبلی دعا گانی نچا سورہ مائدہ گرے آیت 27 دادم علیہ السلام دا دو زامن واقع حابیل و قابل دا غی واقع بیانی وطلو علیم نبابن آدم بلاق اذ قربا قربانا فتقبل من آدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين وطال مولى نبني باني نوابن ادم بن اق خبرت دو زامن ادم علیہ السلام پر احسان سلام اس قربا قربانا قال چ قربانیوں کا دوالو قربانی بعد قبل من احدهما نو قبول کرے سو یاد دی دوالنا قربانی ولم يتقبل من الاخر او قبول انا کرے سو ادی بلنا دا قابل قربانی قبول انا سو قال نو ول تو قابل لا قلن خوا خواج نما تعالی قال او الهبنا انما يتقبل الله يقينا قبل الله من المتقين دا متقين نو تادی کہ بے اخلاص نی ان ذکا قربانی قبول انا سو انما يتقبل الله پس یقیناً اللہ قبلی اللہ حدامت تاکیانونا انما یتقبل اللہ یقیناً قبلی اللہ من المتقین دمت تاکیانونا حدا پریز گارانونا تاری قربانے کی با اخلاص نو اللہ و انسانا توبہ باسا یا ایواللزین آمنو اے مومنانو توبہ باسی یا ایواللزین آمنو اے مومنانو توبو الاللہ توبہ باسی اللہ تا توبتا نسوحا توبہ لإخلاصا حسا ربکم زنے کرم ساسو ایو کفرانکم لربکن تاسونا سیاتکم گناونا ساسو مصیبتنا ساسو تکلیفنا ساسو ویدخلکم داخل بکی تاسو لرا جنات باغنو تا تجنی چروان بی من تاتی الانحارو لانی دونو ناغینا نهرونا یوم آورد لا یخذ اللہ النبی لا یخذ اللہ رسوا بنکی اللہ نبی نبی علیہ السلام والذین آکسان آمنو تیمان روڑے ماہود سرا نورهم رناد دیسا مند بوئی بین آئے دیہم مکن دینا رنا بمند بوئی مکن رنا سجے دے سور نساء دے سو چورتر کیلو وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علیکم نتاسو تارنا اخکارا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علیکم نتاسو تارنا اخکارا قرآن اور سور مائدہ کی پلت سمیات کی ویلو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پتا کی سرانا نتاسو تا تتر باد اللہ نا نور رنا و کتاب مبین و کتاب اخکارا اور سورۃ تعاون کی مفہوم کی دیر سے یہ آیات کی فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا ایمان لڑے پانا پا پیامبر دانا اور پاک رانا بانی انزلنا چرا لے گلی دمگا انزلنا چرا لے گلی دمگا ہاں رانا بانی نور ام رانا دنی یسو آمن دی بوئی بین آئے دی موکن دینا ومی آئیمانی موکی طرف دینا یقولونا وائی بدئی بین آئیدیہم مخی طرف او خی طرف دا دوئے ذکر کا مخی طرف ذکر کو رسوی پی قیاس کو خی طرف ذکر کو گز طرف پی قیاس کو یو دا ازدادو ذکر کی او بل پی قیاس کی نور عمرانا ددئی اسوا منڈ بوئی بین آئیدی مخی ندئینا او رسو ردئینا وبے ایمانے موخی طرف ددینا او گس طرف ددینا یہ ذکر کی داد داد بل قیاس کی نور و پرانان نے یسا منڈے وے بین ائے دیہم مکے طرف ددینا اور اس طرف ددینا وبے ایمانے اوخی طرف ددینا او گس طرف ددینا یقولون وای دے ربنا اے رب زمنا اتمم لنا پورا کم لنا نورنا رنا زمنا وغفر لنا او بخنا کمتا انکا یکننتا لا کل شین قدیر فاری و سنبانی قدرت والی یا ایو النبی و نبی رسلاة والسلام جاہد الکفار جہاد کا کافران سراب تربانی والمنافقین منافقان سراب جببانی کافران سر جہاد کیا پتربانی منافقان سر جہاد کیا پجب بانی وغلوز علیہم اور سختیو کا پدئی بانی سختیو کا پدئی منافقان بانی وغلوز علیہم اور سختیو کا پدئی بانی وما واہم جہنم اور زید ریچ جہنم دے وما واہم جہنم اور زید ریچ جہنم دے وبئس المصیر او بد زید راتو دینا جہنم اس دو مثال نہ بیانی یو مثال دا نوح علیہ السلام دا خدی کیا کافر آوا نو دا پیغمبر قوہ جبج نسو چلانا پیغمبر خدا دا او دا لوت علیہ السلام خدا عام مشرک آوا نو دا لوت علیہ السلام قوہ جبج نسو او د فرعون خدا امواهد وا داغی بیان کئی ضرب اللہ مثلا ضرب اللہ بیانی اللہ مثلا مثال للذین پادا کسانو کبرو جکا کرانی امرات نوین دا خدید نوح علیہ السلام و امرات لوت او دا خدید لوت علیہ السلام کانا تاوی دا دوارا تحتاب دینی پنکا دا دو بندگانو من بعدنا دا بندگانو زمناو صالحین نیکان فخانتاهما نو خیانتو کو دے دوارو فخانتاهما نو خیانتو کو دے دوارو نا فرمانیو کرے دوارو دخاندانو فلم یغنیانهما نو فیدار لرنو کو دے دوارو نا من اللہ نازاب دانلانا شیعن زربنا فلم یغنیانهما نلرن کل دوارونا من اللہ نعذاب دالنا شیعن زربنا وقیل اغویل سود خلن نارا داخل سیدوارا اورتا مات داخلین سرد داخل دونکو مات داخلین سرد داخل دونکو وزرب اللہ عبینی اللہ مثلا للذین مثال پانا کسانو آمنو چه مومنان دی ده پیغمبرانو خضر دوارا ده نوح علیہ السلام خضاوا ده پیغمبر پوز بچ نشوا که خپلا آگیلی سمنوا ده لوت علیہ السلام خضاوا خواهن ده پیغمبرو ده لوت علیہ السلام پوز بچ نشوا که خپلا آگیلی سمنوا آغا دوارا اللہ وی فلم یغنیان هما پس لرنو کننی دوارونا من اللہ نعذاب دانلانا شین زرمنا وقیل دخول النارا اولیسو داخل سین دوارا اورتا او دخول النارا داخل سین دوارا اورتا ما داخلین سر داخلی دنکو وزرب اللہ بیانی اللہ مثلا للذین مثال لپارنا کسانو آمنو چی مومنان دی امرات فرعون دا خدر فرعونو فرعون دا خدر دعوه کئی انا ربکم الالا سور نازیات کی ریسم اجبار کئی سریسم اجبار کئی اگر خدر دعوه کئی انا ربکم الالا زستا سوچت رب ما فرعون وی انا ربکم الالا آج چو بھی سورے نازیات دے سمجھ بارا انا ربکم الالا دو رب ساس امو چاہتا او خد معاہد ادا اغیر سرے ظلم نکول لازو خوب آنے وطمیخون اٹکوال چدا چدا پریک دا وزرب اللہ او بیانی اللہ مثلا مثال للذین ادفانا کسانو آمنو چی مومنان ایمان روڑے امرات فرعون دا خدر فرعون آسیه بی بی معاہد آوا ایرو قانتا کلا جویل آسیه بی بی رب بنلی ورب آزمان جور کی مانلا و انکا زاسنا بیتن کورم فی الجنت پا جنت کی و نجنی من فرعون او خلاسا کی مانا صدا دا فرعون و عملی ہی عدب دمان عددنا فیرون خدا آسونو پوری تڑلی وا او ذرا ذرا کڑی وا خواهی ایمان نو پریخی لازنو خوبانی بہتمی خونت اکوال دومرا ظلمی کولو و سرا آن فیرون خدا آغا اللہ تاجیزی گئی دنیا دا فیرون مسون دوی بنگلوا آن بات چاو دا مصر و دا خدای دعوائی کڑی وا آغا آسیه بی بی آغا اللہ تا سوال گئی وضرب اللہ مثلا او بیانی اللہ مثال للذین دفرنا کسان امرات آمنو چی مومنانی امرات فرعون نخدر فرعون اذا قالتا کلا چی سمرک لکا بی بیوا معاہد وا دلی مضبوط پا توحید باندی فرعون وسا ظلمون کول اذا قالتا کلا چی ویلو اسی بی بی رب ابنلی وَلَمَا زَمَا جُوْلَوْكِ جُوْلَوْكِ مَانَرَوْا وَإِنَّكَ زَاسْتَرَا بَيْتَنْ قُورَوْا فِي الْجَنَّةِ پَجَنَّةِ دې دی صورت کی دا سونا خد او سونا خواندان آئے بیان تا سمرا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد بی بیانو بیانو کو دا غید فورنی تنظیم بیانو کو شکور کے ایک وقت تیرے دا مینس کی دا خبری دا خد خوان ترمینز رازی مینس کی دا خد و مینس کی رازی امیر بنا گئی فیصلہ کئی داغی دیکھ بان بکئی لٹولو او دا قرآنی تنظیم او قرآنی تنظیم بچلئی دانگی دنوح علیہ السلام خدی توقرا نا خبر نمانی دلوت علیہ السلام خدی توقرا آگا نمانی چا تا خور کے نرات نا فرمان خدی نخفکے گا ما او کچا تا خاون دے خضو لبیات تسلی ورکئی که خاون نصر ظلم کئی و جاتے کئی نو تا سره وان څومره ظلم وکي فرعون خځه سره دومره ظلم کولو چې لاسونو خو باندې به وته می خونه ټکوال ذل اوتار او فرعون مخزه اسونو کولو تړلا او زړه زړه به کا راخله به اسونو پته څونه ظلمونه او سره کول اغا الله نه بغیر داغي بل فریاد د فریاد دې نستا الله را فریاد کوي اِنَّ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي إِنَّكَ مَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اِنَّ قَالَتْ كَلَّتْ لَاشِي بِبِي خُذْنَا فِرْعَوْنَ رَبِّ ابْنِ لِي وَرَبَّ زَمَانَ جُورْ كِمَالَرَا وَإِنَّكَ زَانْتَرَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قُرْبَ جَنَّتِكِ ده فرعون ما سمرا لئے بنگلاوا سمرا لئے کور بھیو سمرا نوکران بیو و داغی دیندار خد یاسیه بی بیناغی فاہو کور کی اتمینان نشتا اللہ جنت کرا لکور جوڑ کے تو دنیا کورنو کی اتمینان چر درے اِنو قالتا کلاشل آسیه بی بی رب ابن لی غندہ کابیتن فی الجنت رب ابن لی وارب آزمان جوڑ کی مال لراؤ وَإِنَّكَ زَنْ سَرَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قُرْ فَجَنَّتْكِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَا اَخْلَاسَكِ مَا دَسْتَدَانَ فِرْعَوْنَا مالی خاندان خضو سر زیادے کی ظلم کی جاغی دے حقوق و خیال نہ ساتی بعدی خضی خاندان سر زیادے کی آر چاہتا قل حد کی وہ تیزل بکار دی خضر اخفل حقو بیدنی خواهن اخفل حقو بیدنی اِنو قَالَتَا قَلَا جِوِلْ عَسِي بِبِي رَبِ ابْنِ لِهِ وَرَبَا زَمَانْجُوْا كِمَانْ لَرَاؤُ وَإِنَّكَ زَانْسَنَا بِتَنْ فِي الْجَنَّةِ قُرْفَ جَنَّتِكِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي اَخْلَاسَ كِمَاؤُ آجیه بیبی وی وَنَجِنِي اَخْلَاسَ كِمَا مِنْ فِرْعَوْنَ دَسْتَدَانَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِيَا دَبَدَ مَلَئِ دَدَنَا قوم وسلم ظلم کولو وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اَخْلَاسَ كِمَا دَ قوم دَ ظَالِمَانُنَا اللہ تا فریادو کا یا اللہ تان نوارم نو دبل چان وارم اے اللہ جتا تن جانم نو بل چاتو جانم بل خود فریاد دینی تا اللہ ونجنی من فرعون عملی اغلا ساکمان سداد فرعون وعملی دبد ملی ددنا وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اَغْلَاسَ كِمَانَ قَوْمْدَ ظَالِمَانُنَا اللہ لا فریادو کا یعقوب علیہ السلام اللہ لا فریاد کئی اِنَّمَا عَشُو بَسِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ یقِنَ زَوْخْ كَالَكُمَا فَالْغَمَ وَدَرْدَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ تَعَوْ یوسف علیہ السلام تلویخ کالتی نجدہ دے آو پس جاڑی پا جڑا بانے سرگش پی نیسی وی سورے یوسف دیالہ سمجھ پارا آیت چیئے سی یعقوب علیہ السلام بیان کئی قالا انما اشکو بثی وحزنی الاللہ وآلہ من اللہ ما لا تعلمون دزری تکتی جدا سویدا یعقوب علیہ السلام صلی اللہ قالا قالا اوئن یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی یقین ذاک کما فل درد و حزن او فل غم الى الله الله تا انما اسوب سی و حزن الى الله یقین ذاک کما فل غم درد الله تا اور اخی خاون ترمن خفغان ناغلے دے سورہ مجادله کی دا اوس ابن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا خولہ بنت سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خز خاون میں ان کے خفگان لالو اچھا تحجیجی کہی اتویسے میں سپارہ جی دورو کی گیا اول آیات قَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَالَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ان الله سميع بصير انا سمع الله بدا کی سنا اوری الله اور ادلا الله یا اوری الله قال النبي بنا دا خدی تجادل کا تباس کہیں تا سرا فی زوجیا پکاون پبار رکھاون پھل کے پتہ سکی ان الله او شکایت کئی اللہ تاؤ فریاد کئی اللہ تاؤ نبی علیہ السلام کے ظاہری دا اسبابو اگر حال حوالو ہی اور فریاد اللہ تا کولو فتشکی الاللہ او فریاد کولو اللہ تاؤ اللہ لفریادو کا مخلوق لمکوا نبی علیہ السلام فرمائی مین کنوز البر کتمان المسائم دنے کو نہ خزانو نہ دانا چتا فل غم و درد دا مخلوق نہ پڑ کے اللہ تے اخکارا کاؤ اللہ تے فل غم اخکارا کا آج یہ بی بی فرعون وصر ظلم کئی اللہ تے فل غم اخکارا کئی وضرب اللہ مثلا للذین آمنو او بیان اللہ مثالا کسان نپانا چی مومنان دی امرات فرعون دخلنا فرعون اِذْ قَالَتَ وَكَلَتِ اِلَاسِ بِبِي رَبِّ ابْنِ لِي وَرَبَ زَمَا جُوْكِ مَا لَرَو وَإِنَّكَ جَانْ سَرَا بِتَنْ فِي الْجَنَّتِ قُرْفَ جَنَّتِ اللَّهَ مَا لَجُوْكِ قُرْفَ جَنَّتِ اِذْ قَالَتَ وَكَلَتِ رَبِّ ابْنِ لِي وَرَبَ زَمَا جُوْكِ مَا لَرَو اِنَّكَ جَانْ سَرَا بِتَنْ قُرَو فِي الْجَنَّتِ بَجَنَّتِ وَرَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ عَمَلِهِ اَخْلَاسَ كِمَانَ سُدَانَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَتَبَدَ مَلَيْ دَدْنَا وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اَخْلَاسَ كِمَانَ قُمْنَ ظَالِمَانُنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ اس بل بی بی ذکر کہی بی بی مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور وَمَرْيَمَ آیات کا حالت دا بی بی مریم ابْنَتَ عِمْرَانَ جِلُو دا عِمْرَان اللَّتِي هَغَا بی بی آسَنَتَ فَرَجَهَا کہ پاکِ ذاتَ لَيَوْ فُلْ اَنْدَامَ فُلْ زَانَ فُلْ عَوْرَتَ زنائے نوہ کرے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا فَسْبُقْ وَالُمْنَا فَقْرِوَانَا مِكِ مِن رُوحِنَا حُکَمْ زَمْنَا وَسْوَدَّقَتَا تَذِكْرِ وَغِي بِقَلِمَاتِ رَبِّهَا بَحُکَمْ دَرَبْدَ دِبَانِدِي وَقُدُبِهِ عَبَ كِتَابُنُ دَا اللَّهَ بَانِدِي وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ وكانت من القانتين وانا داجدی کون کنالاتا پا دیو صورت کی سونا خزی و سوری ذکر کا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو او دا غره بیان کو چې خپل مینس کې کور کې څنګه وختیرولو ا دې وختیر کې خدا ادي د خپل حقوق او فرایض خیال ساتي او خاوند د خپل حقوق او فرایض د فرایض خیال له ساتي او د حقوق خیال له ساتي نو علی السلام بیان کو نو لوط علی السلام بیان کو دا غیبی بیان هغه بیان کو اور فرعون داخلی بیان کو د بیبی مریم بیان کو دا ګورا ورکه اونی صورت ته ها وړې د قران یو یو ټکی کې عبرت ته دا چې ډیر سیم وی انا چې په دمه دمه باندې سره وای دا یو پانه سبق ته او کوم دوګه دی په لګي په مزه مزه چې سره وای په سوج او سم سره نو کون کوي خدا هو ان مونی موږ هو چلو هو طریقو هو چې قران کریم اغا دا قوان کتاب دے و دا جن کتاب دے ٹول جن کے بعد دین وقت ورکے دا عمر کتاب دے ایک بس سوچ و فکر کے و دا دورہ کی خواہ لفظی ترجمہ مگو کو او دا سے لگ لگ بازی بازی زیک بکی تفصیل کو نور دا دے سروا ترمار گا پوری تعلق ساتے دے قرآن سرا چاہتے قرآن سرا تعلق ساتے دے اغا ذلیل سے نہ دے چاہتے تعلق ساتل ہے قرآن سرا دا اللہ سر تعلق ساتل دی قرآن سر تعلق دا اللہ سر تعلق دے دا دو سی بارے پاتی دی انشاءاللہ اور زمین سرا سلور پنزری نو دا مدیل پارا دا آخری سپارے دیل لگ دیل وفر کو چی دا گرانی دی اور دا اکثر پمند روی لکی گی نو آخر تا ملک دیات وفر کو چی پا دما دا موی لکی گی لگ پی باندی پوی چو او قرآن آج سمرا پا دماؤے پا خوندوے نو خوند کئی دا خوند کتاب دے رسو با انشاءاللہ سور ملک بیاو درس با انشاءاللہ رسو پا خوال ٹیم باندی سلو نمی بجے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.